Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 lipca, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa, Poznań i Wrocław, między innymi w tych miastach zorganizowano protesty przeciwko reformom w sądownictwie. W tym serwisie Trójki także o Marszu Pamięci w rocznicę rozpoczęcia likwidacji warszawskiego getta i o reakcji polskiej ambasady w Londynie na tezy zawarte w jednym z brytyjskich dzienników. Zapalone świece, kartki z napisem Konstytucja i okrzyki Wolne sądy, wolność, równość, demokracja. Przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie kilka tysięcy osób protestowało przeciwko zmianom w sądach, które chce wprowadzić partia rządząca. Domagali się, żeby prezydent zawetował 3 ustawy przyjęte przez parlament o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych. Z uczestnikami protestów rozmawiała Bożena Falkowska. Chcemy wyrazić napisane, żeby pilnować konstytucji, żeby prezydent 3 razy weto powiedział i nie po to tu jesteśmy, żeby robić tłum, tylko żeby walczyć o wolną Polskę. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! Chcemy bronić trójpodziału władzy, dlatego że wydaje nam się, że w tej chwili ten trójpodział władzy jest bardzo zagrożony. Już jest ostatnia szansa, więc chcemy przemówić. Bo uważam, że jest ważne zachowanie właśnie niezależności sądu i chcemy właśnie dzisiaj pokazać, że władza powinna się z nami po prostu liczyć. A wcześniej kilkaset osób protestowało przed domem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. We Wrocławiu na tamtejszym rynku zgromadziło się wieczorem kilka tysięcy osób. Przemawiał do nich opozycjonista z czasów PRL-u Władysław Frasyniuk. W Jeleniej Górze lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że presja na prezydenta, by zawetował 3 regulacje dotyczące sądownictwa, ma znaczenie. Protesty przeciwko zmianom w sądownictwie zorganizowano także m.in. w Poznaniu, Katowicach, Białymstoku i Lublinie. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Ulicami dawnego getta warszawskiego przeszedł 6 Marsz Pamięci. Dokładnie 75 lat temu rozpoczęła się brutalna operacja, w wyniku której Niemcy zamordowali około 300 tysięcy Żydów, mieszkańców stolicy. Były więzień Auschwitz Marian Turski odczytał fragment dziennika jednego z więźniów stołecznego getta z 22 lipca 1942 roku. Dzień trwogi i niepokoju. Wiadomość o mającym nastąpić wysiedleniu obiega miasto lotem błyskawicy. Żydowska część Warszawy nagle zamarła. Sklepy są zamknięte. Żydzi są zatroskani i śmiertelnie przerażeni. Żydowskich ulic jest strachem. Panuje niewysłowiony smutek. W wielu miejscach są zabici. Marsz Pamięci przemierzył symboliczną trasę od śmierci do życia, czyli w odwrotnym kierunku niż szły ofiary deportacji do niemieckiego obozu zagłady w Treblince. Polska ambasada protestuje przeciwko artykułowi, który ukazał się w brytyjskim dzienniku The Guardian. Napisano w nim m.in., że rodzina książęca podczas niedawnej wizyty w naszym kraju brała udział w wybielaniu okropnego rządu o tendencjach autorytarnych. Jest tam także teza o wspieranym przez polski rząd zaprzeczaniu Holokaustowi. Z Londynu Adam Dąbrowski. Przez lata Polska ześlizgiwała się ku nacjonalistycznemu autorytaryzmowi, przekonuje autorka i wylicza m.in. zmiany w sądownictwie czy kwestie aborcji. Do tego dwie tezy, które wywołały sprzeciw polskiej ambasady. Po pierwsze, że program był częścią rewizjonistycznej polityki historycznej rządu, bo zamiast Auschwitz kojarzonego z tragedią Żydów wybrano Stutthof, by podkreślić przede wszystkim tragedię Polaków, a zamiast Muzeum II wojny w Gdańsku wybrano Muzeum Powstania Warszawskiego. Teza druga, w Polsce prowadzi się wspieraną przez rząd politykę zaprzeczania Holokaustowi. Przykłady? Według autorki choćby usuwanie z podręcznika we wzmianek o polskich uczestnikach mordów na Żydach oraz prawo zakazujące pomawiania narodu polskiego. Ambasador RP Arkady Czegocki odpowiada. Program wizyty ustalała strona brytyjska, a sugerowanie, że Stutthof nie zasługuje na książęcą wizytę, jest brakiem szacunku dla ofiar. A zarzut zaprzeczania Holokaustowi jest bezpodstawny i tak poważny, że odpowiednia polska instytucja podejmie działania prawne, kończy swój list Arkady Czegocki. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Nie w Afryce, a w Rzymie i okolicach od przyszłego tygodnia do odwołania woda będzie racjonowana. Sytuacja jest bardzo trudna, panuje susza, a w jeziorze Bracciano, skąd pobierana jest woda dla stolicy, poziom wody obniżył się już o ponad 1,5 metra. zajmująca się w całym regionie Latium gospodarką wodną, firma Acea ogłosiła, że w związku z tym dostawy wody będą codziennie wstrzymywane na kilka godzin na zmianę w różnych dzielnicach Rzymu i prowincjach regionu. Sytuację pogarsza fatalny stan wodociągów. W Rzymie ponad połowa wody wycieka. Zdaniem ekspertów praktycznie należałoby je wymienić w całości, ale na takie ogromne koszty miasta nie stać. Cząstkowe wymiany podwyższają ciśnienie, powodując kolejne wycieki. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. A przygotował je Krzysztof Łoniewski. Takich dni w polskim sporcie tylko więcej. Najpierw furorę na przedostatnim etapie Tour de France zrobili nasi kolarze. Jazdę indywidualną na czas w Marsylii wygrał Maciej Bodnar. Drugi z minimalną sekundową stratą był Michał Kwiatkowski. Zwycięzca dzisiejszej czasówki już podsumowuje wielką pętlę. Na pewno to był Tour de France bardzo ciężki, zresztą jak co roku. Może trochę dziwne, nie było takich typowo górskich finiszy, aczkolwiek dla mnie tutaj niewiele to by zmieniło, nie jestem góralem. Dla nas, dla Bora Hansgrohe to był ciężki wyścig, gdyż niestety straciliśmy naszych liderów i ostatnio się zjechaliśmy tylko w szóstkę, także to nie było łatwe, ale nie poddawaliśmy się do samego końca, tak jak dzisiaj. Bodnar pierwszy, Kwiatkowski drugi. Na trzeciej pozycji przyjechał lider Chris Froome. Jutro Brytyjczyk po raz trzeci z rzędu i czwarty w swojej karierze zwycięży w Tour de France. Po raz pierwszy nasz żużlowiec wygrał tymczasem Grand Prix Wielkiej Brytanii. W Cardiff klasę i plecy rywalom pokazał Maciej Janowski. Czwarty był Bartosz Zmarzlik. W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Jason Doyle, ale ma tylko 3 punkty przewagi nad Janowskim i Patrykiem Dudkiem. 7 jest Zmarzlik, 11 Piotr Pawlicki. Teraz Wrocław i 4 kolejne medale naszej reprezentacji na World Games. 2 w ratownictwie wodnym dla sztafet. Brązowy dla pań na 4x50 metrów z pasem ratowniczym. Srebrny dla panów na 4x25 metrów. Holowanie manekina. Na podium na najniższym stopniu stanęli też nasi zawodnicy sumo. Monika Macios i Paweł Wojda, który ujmująco ubrał w słowa swój sukces. Jeżeli ktoś spróbuje sobie wyobrazić, że całe życie, które poświęcił jednej rzeczy w ciągu jednej sekundy stała się prawdą i cały ten czas mój poświęcony na moich treningach, na walkach został w ten sposób zwieńczony, to myślę, że nie ma dla sportowca większej nagrody. Nie ma po prostu. Niestety tuż za podium zameldował się czwarty we wspinaczce sportowej na czas Marcin Dziński. Co w futbolu, tym krajowym? Znów słaby mecz Mistrzów Polski. Legia tylko zremisowała w Warszawie 1-1 z Koroną. Krakowia 1-0 wygrała w Gdańsku z Lechią, mimo że 2 gole strzelone przez pasy zostały anulowane po powtórkach wideo. Bez kontrowersji, ale z emocjami w ostatnich minutach Piast przegrał 1-2 z Pogonią. Zwycięską bramkę goście zdobyli w doliczonym czasie gry. A nasze siatkarki pokonały w Korei Południowej 3-0 Kazachstan i zapewniły sobie awans do turnieju finałowego drugiej dywizji World Grand Prix. I znów jesteśmy w kraju. W lekkoatletycznych mistrzostwach Polski Paweł Fajdek musiał uznać wyższość w konkursie rzutu młotem Wojciecha Nowickiego. To w Białymstoku. A w Krakowie Agnieszka Radwańska wyszła za mąż za Dawida Celta. Młodej parze oczywiście gratulujemy i zapraszamy na jutrzejszą 3. stronę medalu. Zaczynamy z Wrocławia, kilka minut po 17. Deszcze i lokalnie burze z silnym wiatrem tej nocy w zachodnich regionach Polski. Na termometrach w większości regionów od 16 do 18 stopni. Jutro przelotne opady i burze prawie w całej Polsce, choć będą także przejaśnienia. Na zachodzie i na południu do 30 stopni w cieniu, w centrum około 26-27, najchłodniej na północy 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Motyw Niemen. Finałowy koncert tegorocznego festiwalu w Jarocinie. Krzysztof Zalewski ze swoim znakomitym zespołem i specjalnymi gośćmi. Zapraszam na retransmisję w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Taszyn-Wróblewski. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o swoich ostatnich koncertach, a tak się jakoś składa, że odbywały się w nietuzinkowych miejscach, które skłaniają do wielu, wielu refleksji. Zresztą już sama data, 22 lipca, kochani, największe święto PRL-u, wielki jubel, defilady, festyny, Bóg raczy wiedzieć co, a przede wszystkim tak zwane czyny. Z okazji uczczenia rocznicy i pamiętam na przykład, jak w 75 roku oddawano 22 lipca do użytku trasę łazienkowską. Z tej okazji przyjechał ją otworzyć nawet sam Breżniew, któremu przy okazji wręczono Virtuti Militari. Otworzył ją, a następnego dnia ją zamknięto, ponieważ jak się okazało, robota jednak tak zupełnie do końca nie była jeszcze wykonana. Ale ja wtedy siedziałem sobie na wakacjach w Karwi i pewnego niedzielnego południa wychodzę na uliczkę i spotykam Andrzeja Kurylewicza, który powiada: Jasiek, chodź, pójdziemy sobie pogadać do kawiarni na kawkę. To mnie zdumiało, bo Kuryl raczej nie znosił chodzenia na pogaduchy na kawkę. On miał swoje ulubione, ekskluzywne miejsca, gdzie owszem, zawsze można go było spotkać, ale tego rodzaju zaproszenie to nie codzienność. Oczywiście więc przystałem i udaliśmy się do jedynej kawiarenki w tym miasteczku, która mieściła się w takim jak gdyby obszerniejszym mieszkalnym pokoju. Było tam tego chyba wszystkiego z 9 stoliczków, nie więcej. Oczywiście tłok nieprawdopodobny, ale udało nam się jakoś w miarę szybko zakotwiczyć. No i wujko, czyli Andrzej Kurylewicz, zaczyna swoją perorę głosem, no może nie tubalnym, ale jednak bardzo donośnym. Jasiek, ty wiesz, co oni zrobili? Wujko czasami krążył po nieprawdopodobnych rejonach myślami, więc powiadam, nie wiem, o co ci chodzi. Słuchaj, oni dali Virtuti Militari Breżniewowi. Ale ty wiesz, to nie pierwszy przypadek. Już za zaborów dawali ten medal komu popadnie, żeby go zdeprecjonować. Rozglądam się, a tu w naszym najbliższym sąsiedztwie nagle robi się pusto. Ludzie płacą pośpiesznie rachunki i znikają, ale wujko peroruje dalej. Ale wiesz, Jasiek, oni dobrze zrobili, a ty wiesz, dlaczego dobrze? Więc znów powiadam, że nie wiem, a wujko na to, dlatego, że teraz ty i ja siedzimy w kawiarni i pijemy kawkę, zamiast siedzieć w obozie koncentracyjnym. No, tu zrobiło się już całkowicie pusto, ale muszę powiedzieć, że nie miało to żadnych przykrych następstw. Być może cała milicja i SB były wtedy zajęte przygotowywaniem defilady w Warszawie. No, ale zdarzało mi się również spędzać te 22 lipce i w samej Warszawie. Wtedy miastem ciągnęła nieprawdopodobna defilada. To trwało godzinami, a potem na sam koniec nieuchronnie leciały w galowym szyku odrzutowce, które startowały z nieistniejącego już dzisiaj lotniska wojskowego na Bemowie. Na tym samym Bemowie, gdzie dzisiaj mieszkam. No, może nie na lotnisku, troszkę opodal, ale na zakupy nadal chodzę do Carrefoura, który mieści się dokładnie na dawnym pasie startowym. A kawałek dalej, przepiękny amfiteatr, w którym właśnie niedawno miałem przyjemność koncertować ze swoim sekstetem. Był to koncert obdarzony wielką presją, bo jak Państwo wiecie, nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, a co dopiero we własnej dzielnicy. Ale skończyło się pięknie, przyjęcie gorące. Można powiedzieć, że daliśmy koncert w miarę swoich możliwości i otrzymaliśmy oklaski na miarę potrzeb. Ale wkrótce potem pojechaliśmy do Poznania na imprezę, która początkowo miała być imprezą zamkniętą z okazji jakiegoś zjazdu czy konferencji i miało się to wszystko odbyć w auli uniwersyteckiej, a to jest sala, która owszem ma sporą pojemność i okazało się, że zostaje wiele wolnych miejsc, więc gospodarze zgodzili się udostępnić ten koncert również i miastu. Aula uniwersytecka to sala, z którą wiąże się 100 tysięcy najrozmaitszych wspomnień. Tam słuchałem pierwszego poznańskiego koncertu melomanów. Tam również słuchałem pierwszego poznańskiego koncertu Andrzeja Kurelewicza. W 1958 roku tam właśnie żegnano mnie przed wyjazdem do Newport, a potem tam właśnie zaczynałem swoje nagrania z poznańską piętnastką radiową. Nagrania dość specyficzne, bo my graliśmy na górze, dokładnie tam, gdzie mieści się scena, ale nie było wtedy żadnych radiowych cudów, kamer pogłosowych, technicznych możliwości i przede wszystkim ten brak pogłosu strasznie nam dokuczał. Do czasu, kiedy jeden z inżynierów wpadł na genialny pomysł. Tuż pod aulą jest ogromny hol, cały w marmurach i lustrach, więc oczywiście pogłos jest sam ogromny. Z jednej strony ustawiono więc kolumnę dźwiękową, która transmitowała to, co my graliśmy na górze, a z drugiej strony mikrofon, który łapał to wszystko na nowo, ale już z ogromnym, naturalnym pogłosem. I łącząc te dwie ewentualności, można było uzyskać całkiem niezły efekt. Oczywiście wtedy, kiedy my nagrywaliśmy, aula była puściuteńka, nic tam się nie działo, nikt tam nie zaglądał. Ale pewnego dnia jakiś zbłąkany jegomość wszedł jednak do tego holu, potknął się natychmiast o mikrofonowy kabel i puścił niezłą wiąchę, która oczywiście się nagrała i trzeba było wszystko zaczynać od samego początku. No ale żeby Państwa nie zamęczyć tym gadaniem, chciałbym przypomnieć w tej chwili jedno z tych piętnastkowych nagrań zrealizowanych właśnie w auli uniwersyteckiej i przy pomocy wspomnianej już techniki. Tylko nie oczekujcie, że to będzie jakiś ambitny jazz. To było tak dawno temu, że jeszcze wtedy grałem na klarnecie. była poznańska piętnastka radiowa pod dyrekcją Zygmunta Malika, a ten facet na klarnecie, choć sobie to trudno wyobrazić, to jednak ja. Bardzo stare nagranie, ale też i bardzo pamiętne. Tym razem w Poznaniu koncertowaliśmy z sekstetem i prezentowaliśmy program o moich trzech pierwszych mistrzach, czyli o Kurylewiczu, o Trzaskowskim, o Komedzie. Znów moment jakiejś reminiscencji. Ale z Poznania mieliśmy natychmiastowy przerzut do Lidzbarka Warmińskiego. Tam gościłem już przed rokiem i pamiętam ten wyjazd jako ogromnie sympatyczny, tyle że byłem nie ze swoim zespołem, a z Robertem Majeckim, który prezentował swój program dedykowany swemu ojcu. Teraz mieliśmy tylko małą chwilę na przepakowanie w swoim mieszkanku w Bemowie. Byłem niewyspany, rozkojarzony, zrobiło się jakieś déjà vu i nagle powiadam, skoro jadę na koncert z Robertem, to te wszystkie sekstetowe nuty w walizce są mi niepotrzebne, można je wypakować. I nieomal już tego nie zrobiłem, kiedy nagle przyszedł przebłysk świadomości, ludzie, rany boskie, przecież nie ten rok i nie ten zespół. Gdybym tych nut nie zabrał, koncert by się prawdopodobnie nie mógł odbyć. No, ale koniec końców się odbył. Równie sympatyczny jak przed rokiem w takim pięknym, wystawionym na tę okazję namiociku. Tyle, że pogoda fatalna, psa na ulicę byś nie wygonił. Ale pod namiotem znalazł się jednak absolutny komplet publiczności. Znowu było gorąco, znowu było sympatycznie. No a teraz jestem tuż przed wyjazdem do Krakowa, do pamiętnej piwnicy pod Baranami. Rany boskie, tu reminiscencji jest już 100 tysięcy, o tym wszystkim nie będę w stanie Państwu opowiedzieć. Ale jadę w dwóch rolach. Pierwsze z kwartetem, a drugie właśnie z Robertem Majewskim i tym jego koncertem poświęconym ojcu. Chciałbym oddać głos Robertowi w tej chwili, no ale sięgać do tej płyty, do tej ostatniej płyty już nie będę, posięgałem do niej wielokroć. Zamiast tego proponuję Państwu jedno z bardzo wczesnych nagrań Roberta w towarzystwie swego ojca. Jest to płyta z serii Polish Jazz zatytułowana Continuation. I poza już wspomnianymi dwoma trębaczami grają jeszcze Jarek Śmietana gitara, Andrzej Jagodziński fortepian, Andrzej Cudzich bas i Czesław Mały-Bartkowski perkusja. A ten temat to kompozycja Roberta Poszukiwacze zaginionej frazy. Thank you. Robert i Henryk Majewscy na trąbkach, a dalej Jarek Śmietana, gitara, Andrzej Jagodziński, fortepian, Andrzej Cudzich, bas, Czesław Mały, Bartkowski, perkusja. No i teraz troszeczkę zmieniamy temat. Drodzy Państwo, jakoś zupełnie niepostrzeżenie przemknął majowy konkurs improwizacji jazzowej w Katowicach. To było, nie było, porosła tradycjami impreza, a tym razem jakoś nikt na ten temat pary z gęby nie puszcza, więc trzeba to będzie jakoś załatać. Pierwsza nagroda przypadła gitarzyście nazwiskiem Łukasz Kokoszko. No więc teraz szukamy po tych wszystkich najnowszych płytach. O, jest! Paweł Wszołek Quintet. Lider grający na basie, Szymon Madej, perkusja, Sebastian Zawadzki, fortepian, Mateusz Śliwa, saksofon tenor i Łukasz Kokoszko, gitara. Thank you. Ten utworek zwał się Bywa lekko, a skomponował go lider zespołu, basista Paweł Wszołek. A dalej w tym zespole pojawili nam się Szymon Madej, perkusja, Sebastian Zawadzki, fortepian, Mateusz Śliwa, saksofon i laureat ostatniego katowickiego konkursu improwizacji Łukasz Kokoszko, gitara. Na drugim miejscu, o dziwo, dwie nagrody ex aequo, ale żeby było jeszcze śmieszniej, obaj laureaci wywodzą się z tego samego zespołu. Być może jeszcze państwo go pamiętacie, w końcu 2 lata temu triumfował na bielskiej zadymce jazzowej. Wisdom Collective. Ta nazwa nie dawała mi spokojnie spać. Skąd się wziął ten Wisdom? Co on właściwie oznacza? Wreszcie musiałem zasięgnąć informacji u źródeł i okazało się to stosunkowo proste. Tylko trzeba przeczytać nie Wisdom, a Uizdop i wtedy czytając w drugą stronę wyjdzie nam Bodziu. Bodziu Collective, czyli Kuba Marciniak, saksofon tenor, Kasper Smoliński, harmonijka ustna, Piotr Scholz, gitara, Damian Kostka, bas i za perkusją Adam Zagórski. Tylko gdzie jest Bodzio? Dalej będę się zastanawiał, a tymczasem posłuchajmy. Thank you. To był Wisdom Collective Anno Domini 2015. Ale kto z tych muzyków jest laureatem drugiej nagrody konkursu katowickiego? Otóż egzekwo Kuba Marciniak grający na tenorze i Kacper Smoliński obsługujący harmonijkę ustną. Pozostała nam jeszcze trzecia nagroda i znów tutaj nie jest dla mnie żadną niespodzianką, że zdobył ją jeden z moich cichych faworytów, pianista nazwiskiem Franciszek Raczkowski, którego niejednokrotnie prezentowałem już Państwu i z wielką przyjemnością zaprezentuję i dziś. Najczęściej grywa w trio, przynajmniej innej kombinacji do tej pory jeszcze nie słyszałem. W tym wypadku będą mu towarzyszyć znany nam już Paweł Wszołek na basie i Piotr Budniak perkusja. Pan Franciszek proponuje z reguły swoje własne kompozycje, czasem bardzo oryginalne, które już zawierają kluczyk do dalszych improwizacji. Po prostu nie sposób się temu kluczykowi opędzić. I w tej chwili proponuję Państwu taki utworek, który zgodnie z prawdą nazywa się 5/8. To był Franciszek Raczkowski, zdobywca trzeciej nagrody na konkursie improwizacji w Katowicach, a towarzyszyli mu Paweł Wszołek na basie i Piotr Budniak perkusja. Wreszcie na zakończenie coś zupełnie odmiennego proponuję Państwu Big Band, zbudowany wedle zasady napiszmy coś bardzo efektownego i trudnego, a potem mniejsza o detale, byle był ogień. I trzeba przyznać, że to robi wrażenie. Szefem Big Bandu jest Charles Tolliver, trębacz bardzo popularny w latach 70., 80. Jak widać, temperamentu nadal nie traci, ale solówki przypisał jednak innym muzykom. I tak, Craig Handy grać będzie na alcie, Keon Harold na trąbce, Robert Glasper fortepian, a na perkusji Victor Lewis. Ten temat nazywa się Hit the Spot, a ja już powoli żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.